weźmy ją w ramiona, by tej nocy nie zabrał nam nikt, nie zabrał. Zanim północ odejdzie od drzwi, weźmy ją w ramiona, by tej nocy nie zabrał. Nie za.